नहीं तस्य कृते अर्थ न अकृत्य नहीं कर्त। और तीन बात होते करना न करना और वो व्यक्ति साक्षी कुछ नहीं करना का आग्रह नहीं न करना का भी आग्रह नहीं किसी व्यक्ति का ही आग्रह नहीं चुप हो जाए शांत हो चुप हो जाने से स्वतः वो प्रवृत्ति है जो है वो पहले से ही सदा ही है और सदा ही रहेगा वो सुता रहता है सुता प्रवृत्ति जो होता है ना निवृत्ति तो महाफल सुता प्रवृत्ति है मनुष्यों की परंतु वो परमात्मा स्वरूप है वो सुता है स्वतः निवृत्ति है वो महाफला बोले आप महाफला वो है जो परमात्मा है स्वतः उसमें स्थित इस बात से कुछ भी चिंतन न करे क्योंकि करने से न करने से कोई मतलब नहीं है स्वतः है जो वो आजकल दिल अपने को जो अहंकार के सहित माना है वो अहंकार नहीं है उसको संतों ने कहा है अभिमान शून्य हम अपना अभिमान नहीं है अभिमान शून्य हम परमात्मा तो अभिमान जब है तो बता है व्यक्तित्व उसे शून्य है उनमें व्यक्तित्व नहीं है व्यक्तित्व का स्वभाव था निराकरण है इस बात से नहीं तो सीखते नर्थ अकृत्य नहीं घटना न करने से मतलब है न करने से मतलब है न किसी व्यक्ति से मतलब है दस महाज आ सकता किसी बार शक्ति न हो करे कर्तव्य कर्म है वो मैं ये मन है बुद्धि है इंद्रिया है ये करते रहे अपने करते रहे अपना संबंध नहीं है ना मन बुद्धि के साथ संबंध है ना इंद्रियों के साथ संबंध है ना अहंकार के साथ संबंध है परमात्मा के साथ संबंध है तो यहाँ परम विश्राम होगा परम विश्राम अभी परमात्मा ने तो प्रकृति में सब है और पदार्थ है तो सब की जगह तो विश्राम हो गया पदार्थ हो गए भगवान हो गए बहुत स्वरूप भगवान में स्थित होकर कुछ ही चिंतन न करे कुछ चिंतन न करे परम विश्राम है कोई चिंतन हो जाए तो हो जाए तो हो जाए नहीं हो जाए तो न हो जाए उसी पर अपने कोई आग्रह कुछ नहीं परमात्मा विश्राम हो गया चिंतन हो तो वो मन बुद्धि में हुआ मंद बुद्धि से हम अतीत है परमात्मा स्वरूप है इस बात से चिंतन हो जाए तो और न हो जाए तो कोई फर्क नहीं क्योंकि जितना होता है वो मन बुद्धि में ही होता है वो परमात्मा तत्व है उसको होता नहीं है उससे ना पदार्थ पैदा होते है ना क्रिया पैदा होती है पदार्थ क्रिया सब प्रकृति की है और प्रकृति से अतीत होकर कुछ भी चिंतन न करे संदेह संदेह ऊपर हमें बुद्धिया धृतिया बुद्धिया संदेह धीरे ऊपर हो जाए संदेह संदेह का कहना तात्पर्य जल्दबाजी न करे जल्दबाजी से आदमी क्रिया की पकड़ ज्यादा हो जाती है इस वास्तविक क्रिया को पहुंचे थे, उबरा हो जाओ। क्रिया का भी निषेध आग्रह नहीं है, करने का भी आग्रह नहीं, न करने का भी आग्रह नहीं है, अपने संबंध नहीं है। रस्ते में चलते हुए कोई देखे तो पत्र पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कुड़घास पड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं भैंस है, अपने उससे कोई मतलब नहीं है। और इधर पर ख्याल ही नहीं है, अपना ख्याल गंतव्य स्थान की तरफ है। ऐसे ही जो है परमात्मा उसी तरफ ही है, और जैसे वही अपना ख्याल ही नहीं है। तो वो चिंतन होता है तो होगा मन बुद्धि में, स्वयं में नहीं होगा। अहंकार होता है पकड़ लेता है, व्यक्ति में हो तो पकड़ लेता है। न किंचन भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। अगर मैं कोई हो जाए चिंतन तो उसके साथ में न राग करे न द्वेष करे, न उसको भला समझे न बुरा समझे। रास्ते में कुछ पड़ा है, रास्ते में बैठे हुए पत्र पड़ा है, कोई काठ पड़ा है, उसे कोई मतलब नहीं बना, अपना कोई संबंध नहीं है। उसे पढ़ा है तो क्या मतलब, नहीं पढ़ा है तो क्या मतलब, अपना कोई समय नहीं। अपना तो देह परमात्मा की तरफ है, मन बुद्धि पहले सिद्ध कर दिया। न राग करे न द्वेष करे, न उस रहने का आग्रह करे न मिटाने का आग्रह करे। अब रास्ते में चलते हुए पड़ा है तो उसके साथ क्या राग है, क्या द्वेष है, कहीं पत्र पड़ा है, कहीं काट पड़ा है, कहीं फल पड़ा है, उपराम समस्या उपरती। राग द्वेष नहीं, अशोक नहीं, सुख दुख नहीं, रहना न रहना नहीं, करना न करना नहीं, अपने चेतना मद सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख प्रति नहीं, सहज सुख राशि ही राश, राश नाम ढेर का है ढेर। जैसे बाजी निकालते हैं तो बाजी का संग्रह कर दिया, उबड़ता है तो बाजी बाजी पड़ी रहती है, वो तोते सब उड़ जाते हैं और वो उड़ाने उठे अभी उठ जाते हैं। शहर सुधार सी तो राश राश ढेर, अपना से सदार भाषा बोल कहते हैं बोल, ऐसा सुखरास होता है, सुखरास सहज है, सहज सहज को सबसे श्रेष्ठ बताया, उत्तम सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था है, उसे कोई आग्रह नहीं, कहीं संबंध नहीं, व्यक्ति से व्यक्ति से भाव भाव से स्वाभाविक सहज सुखरासी, स्वाभाविक देह किंचित चिंतित कुछ चिंतन न करे। स्वाभाविक जो परमात्मा स्वयं व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण वो है, चिंतन क्यों नहीं करे कि परमात्मा में ही है वो पहले से ही। परमात्मा सर्वज्ञ व्यापक है, जहाँ है वहाँ परमात्मा है ही, दूसरी है चीज नहीं। सनई सनई जो ब्रह्म है, जो है चीजों से उराम हो जाए, न राग करे न द्वेष करे, न उन्हें बना रहे ये आगे हो न बना रहे, उन्हें कुछ लेना देना नहीं, जैसे श्रेष्ठ अपने हो जाए। न किंचित भी चिंतित। परमात्मा का आत्मा का कोई चिंतन नहीं किसी वस्तु का। सदैव उपराम उपराम उपराम उपराम उपराम में आग्रह नहीं होता, अपना मान कर आग्रह होता है। उपराम न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। परमात्मा उसे सुन स्वाभाविक न कहते तुम्हें तस्मा सशक्त सत्य कार्य कर्म समास क्रिया करे तो स्वाभाविक कर्तव्य है और अच्छी तरह शासन करे, परंतु आग्रह कोई नहीं अपना। सबसे उपराम होकर चुप हो जाए, चुप स्वाभाविक है, वो कृत्रिम नहीं, वो बढ़ावटी नहीं, स्वतः सिद्ध। इसमें अपने उद्योग की प्रधानता नहीं है, भगवान की सत्ता की प्रधानता है। वो जो महान सत्ता है वो है परमात्मा। महान सत्ता में परम विश्राम है, परम विश्राम। जैसे गोस्वामी महाराज ने कहा है, मतिमंद तुलसीदास अपने का मतिमंद झांसी कृपा लव ले सते मतिमंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। अब राम समान ना आयो, उस राम जी के समान कोई नहीं। वो ही मतलब है कि अपना सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया, कोई आग्रह नहीं है। जो जिसका है उसी का अर्पण कर दिया। न कंजत भी चिंतित, नहीं से करते अर्थात न करते शुद्ध कार्य कर्म समाज अशक्त हो जाचरण का परमावनोधि पुरुष अशक्त रह किसी में आगे न रहने से परम की प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि जहां वो है वहां परमात्मा है। चिंतन तो उसका हो तो दूर हो, वह है वही परमात्मा है पहले से ही। इस वास्ते न किंचित भी चिंतित, चिंतन क्रिया है। क्रिया होने से क्रिया के साथ संबंध होगा, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है। इस वास्ते से तटस्थ कुछ भी नहीं होता। असत हो याचरण कर्म परमाविरोधी पुरुष, करना से न करें कोई मतलब नहीं। तात्पर्य है अपने आप को उसे लीन कर दे, परमात्मा ही रह जाए, मैं बड़ा कुंजित मात्र भी नहीं। जो परिपूर्ण परमात्मा है वो है उसी में से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।